Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Do polskiej gospodarki trafiło już 10 miliardów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej, poinformował premier. Prezydent rozpoczął analizę ustawy powołującej komisję do spraw rosyjskich wpływów w Polsce. Tym razem to na wschodzie bez zmian. Recep Tayyip Erdoğan pozostaje prezydentem Turcji. Do polskiej gospodarki trafiło już 10 miliardów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Podczas obchodów święta niepodległościowego ruchu ludowego w Starej Błotnicy na Mazowszu szef rządu podkreślił, że rolnicy są traktowani przez rząd ze szczególną troską. To potężne pieniądze, które przeznaczyliśmy na ratowanie polskiego rolnika. Wtedy, także i teraz jest to możliwe, ponieważ naprawiliśmy finanse publiczne. Stamtąd pozyskujemy środki z polskiego budżetu, ale co nasze, to nasze i środki unijne i tak będą wykorzystane. Premier zaznaczył, że dzisiejsza niepodległość Polski to także po części dzieło działaczy niepodległościowego ruchu ludowego. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął analizy przyjętej w piątek przez Sejm ustawy powołującej Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów, powiedział w TVP Info doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Minister podkreślił, że prezydent przy podejmowaniu decyzji będzie brał pod uwagę całokształt wydarzeń, które miały miejsce od 2007 roku do 2022, a tych wydarzeń było naprawdę dużo. No i też sytuacja, jeśli chodzi o ten pierwszy wstępny raport, który według zapisów tej ustawy ma być opublikowany w symboliczną datę napaści sowieckiej na Polskę 17 września. Jest mało czasu. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Może ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo zgłosić do niej weto. W relacjach polsko-ukraińskich potrzebna jest prawda. Jeżeli będziemy tkwić w nieprawdziwej historii, która przemilcza znaczące fakty, jesteśmy skazani na podejmowanie fałszywych decyzji politycznych, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia historyk profesor Grzegorz Kucharczyk. Jego zdaniem właśnie teraz jest doskonały moment, żeby Ukraińcom przypominać o ofiarach rzezi na Wołyniu cierpliwie i systematycznie. Jeżeli dzisiaj Ukraińcy słusznie i cała światowa opinia oburza się z powodu widoków w Buczy, w Irpieniu, w innych miejscach, gdzie armia rosyjska niestety pokazała swoje straszliwe, barbarzyńskie oblicze, to trzeba Ukraińcom przypominać, że my na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej takich bucz mieliśmy bardzo dużo. I zrozumcie nas, że my chcemy upamiętniać ofiary i chcemy, żeby wreszcie ze strony waszych przedstawicieli padło to słowo, kto był katem i kto był ofiarą. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk, przemawiając ostatnio w polskim Sejmie, wyraził współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Mówił także o potrzebie prawdy historycznej i zapewnił o współpracy z Polską w sprawie ekshumacji ofiar spoczywających zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Recep Tayyip Erdoğan wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Informację tę potwierdziła oficjalnie turecka komisja wyborcza. Obecny prezydent w drugiej turze pokonał lidera opozycji Kemala Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın... Komisja ogłosiła, że po przeliczeniu 99,5% głosów Recep Tayyip Erdoğan zdobył 52% poparcia, a Kemal Kılıçdaroğlu 48%. Wynik tych wyborów nie zmieni się, nawet gdyby pozostałe do podliczenia głosy zdobył jeden kandydat. Potwierdzamy zatem, że Recep Tayyip Erdoğan został wybrany prezydentem Republiki Turcji, ogłosił szef komisji Ahmet Yener. Wielotysięczne tłumy świętowały zwycięstwo tureckiego prezydenta przed jego siedzibami w Ankarze i w Stambule. Sam Erdoğan dziękował zwolennikom i krytykował opozycję. Zapowiedział też odbudowę terenów zniszczonych w lutym przez trzęsienie ziemi oraz walkę z sięgającą 44% inflacją. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu zapowiedział, że mimo porażki nie poda się do dymisji i będzie nadal walczył o odsunięcie Erdoğana od władzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Symboliczny czek na 90 milionów złotych przekazał szefowi Głównego Inspektoratu Sanitarnego minister zdrowia. Pieniądze te są przeznaczone na unowocześnienie powiatowych stacji sanepidu. Podczas wizyty w Pile Adam Niedzielski mówił, że pandemia pokazała pewne braki w sanepidach, dlatego trzeba inwestować w ich rozwój, by być gotowym na ewentualne kolejne trudne sytuacje. Przy uderzeniu pandemii okazało się, że sanepidy nie są wystarczająco zinformatyzowane, nie mają odpowiedniej infrastruktury w postaci chociażby komputerów, chociażby laptopów, które mogły być wykorzystywane w terenie i w tej chwili ten proces, który został zainicjowany bardzo dynamicznie w roku 2020, ma kolejną odsłonę. Adam Niedzielski odwiedził w Pile miasteczko Zdrowia, będące częścią kampanii Zdrowe Życie, zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość Brytyjczyków jest za zbliżeniem z Unią Europejską, a w niemal 7 lat po referendum 2/3 uważa, że bilans Brexitu jest niekorzystny. To wyniki sondażu zleconego przez prounijną organizację Best for Britain, opublikowanego przez tygodnik Observer. Musimy spróbować zacieśnić więzy z Unią, tak uważa 53% pytanych. Trzeba się jeszcze bardziej oddalić od tej wspólnoty, to z kolei opinia 14%. Niemal co czwarty badany uważa, że żadne zmiany nie są potrzebne. Czy Brexit stworzył, czy też rozwiązał więcej problemów? To kolejne pytanie zadane przez firmę Focal Data. Niemal 2/3 badanych uważa, że kłopotów jest więcej niż korzyści. Nieco ponad 1/5 widzi to inaczej i sądzi, że bilans wyjścia z Unii jest pozytywny. Większość brytyjskich ekonomistów uważa, że gospodarka na Brexit straciła, ale są wyjątki. W konserwatywnym Sunday Telegraph Julian Jessop przekonuje, że krytycy Brexitu ignorują problemy takich unijnych gospodarek jak francuska czy niemiecka. Ekonomista dodaje, że rekordowy poziom imigracji pokazuje, że kraj nadal jest atrakcyjny. W referendum sprzed 7 lat tak Brexitowi powiedziało 52% Brytyjczyków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na południowym wschodzie małe, w południowo-wschodniej Polsce lokalnie słaby deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze z opadami deszczu. Temperatury od 15 stopni na wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków północnych, w czasie burz miejscami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i nieco spadnie. Trójka. Program trzeci. Wie pan, co zrobiłem, kiedy zobaczyłem, że te burze są? Ta pan, co pan zrobił? Pominąłem. Rozumiem. Fakt, że stwierdziłem, że ich nie będzie. Aha, czyli tak trochę afirmacja się pojawiła, pogodowa. Pewnego rodzaju. Tak, rzeczywiście. Pięknie, słonecznie, bez burz. Ale ja naprawdę wierzę w to, że ich nie będzie. Może tego się trzymajmy. Dobrze. Ale gdzieś może jeszcze je ale będę przemycimy. W kolejnym serwisie przemycić te informacje. Zaczynamy, proszę państwa, nasze poranne spotkanie. Program realizuje Krzysztof Sagan. Przygotowała Małgorzata Łukowska. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, i to tak z zaświatów, proszę państwa, przez moment. Bartek Bielecki będzie odbierał telefony. Radek Nałęcz. Piotr Firan. Zapraszamy. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is all. I chime in with a haven't you people ever heard of closing. Well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Closing a damn door, no. Much better to face these kinds of things 10,5 minuty po godzinie 6 i pora na trójkę. Proszę Państwa, zupełnie inaczej się wstaje, kiedy jest już jasno. To prawda. Ja się trochę zaskoczyłem pozytywnie dzisiaj o poranku, że to rzeczywiście, bo już trochę nie wstawałem o tej porze. Ale trochę się odzwyczaiłeś od tej godziny, prawda? Tak, ale to tak, żebyśmy sobie wszystko usankcjonowali w czasie. O 4:21 zeszło słońce, zajdzie o 20:45, a dzień będzie trwał 16 godzin i 24 minuty. Proszę go dobrze zaplanować. I dobrze spędzić. Albo i nie. I dobrze wykorzystać ten czas. W piątek po godzinie 19 lista przebojów, kolejne notowanie. Co się zmieniło? Tomasz Miara o wszystkim opowie. Lista przebojów trójki. Znamy już wyniki 60. wydania listy przebojów trójki. To notowanie odbyło się w ostatni piątek, a Państwo mogą zapoznać się z nim, o ile odwiedzą Państwo naszą internetową stronę. Tam czeka na Państwa 30 piosenek zestawienia i jak co tydzień 3 propozycje, które bardzo liczą na to, żeby znaleźć się w zestawieniu, ale to oczywiście zależy od Państwa. Pierwsza z tych propozycji to Miley Cyrus i utwór zatytułowany Jaded. I'm sorry that you're jaded. Kolejna propozycja 60. wydania listy przebojów trójki to Kuban i Quebo na Fide i ich same zmartwienia. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem but jak pies, trawy z Lucyferem byłem już na cze. Same zmartwienia. Same zmartwienia. I piosenka, którą traktujemy jako hołd dla Tiny Turner, czyli Ghost i ich interpretacja We Don't Need Another Hero, to jest trzecia propozycja ostatniego wydania listy. Na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl albo za pomocą naszej aplikacji mogą Państwo głosować na swoich ulubionych wykonawców i ich piosenki. Czekamy na Państwa głosy. Zachęcam do głosowania i zapraszam do wysłuchania 61. wydania listy już w najbliższy piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Tomasz Miara opowiadał Państwu o tym, co zdarzyło się na liście. Ja chciałem też zwrócić uwagę, że podium, no właściwie polskie, poza Depeche Mode, który to zespół znów na miejscu pierwszym. Depeche Mode też polskie. Ale na drugim Daria ze Śląska, a na trzecim Kaśka Sochacka, także tak to pięknie zabrzmiała, a reszta w Państwa głosach, no bo głosowanie do 12 w piątek. Otóż to i zachęcamy do tego, żeby ewentualnie, jeśli ktoś nie ma, pobrać aplikację. Bardzo wygodnie można zagłosować poprzez aplikację, ale nasza strona także do dyspozycji. 13, już prawie 14 minut po godzinie 6. masz rozum, dwie ręce i chwyć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Zachęcamy polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Proszę Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami i instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele, wiosną oraz latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat. W każdym z miejsc w czasie szkolenia ochotniczek ich bliscy mogą odwiedzić punkty promocyjno-informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do sił zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Te informacje znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Ja z kolei chciałem zaprosić na stronę czwórki, radiowej czwórki. Bezpieczeństwo na drodze nie daj się zwieść ładnej pogodzie. Według statystyk od maja zaczyna rosnąć liczba wypadków drogowych. Sprawdzamy, dlaczego tak się dzieje, czytając w artykule. Najniebezpieczniejszy okres na drogach zaczyna się w maju i trwa zazwyczaj do jesieni. Na to składają się dwa główne czynniki. Przede wszystkim jest to wzmożony ruch w sezonie turystycznym. Zaczynają się też wyjazdy na majówkę, potem mamy podróże stricte wakacyjne. Wówczas ruch na drodze jest większy, a co za tym idzie, większe jest też ryzyko kolizji czy wypadku drogowego. Po drugie, od maja wchodzimy w okres wiosennej ładnej pogody. O tym wszystkim w czwórce mówił Mariusz Michalak z motofakty.pl. Jak zauważa specjalista, to właśnie gdy świeci słońce, jest ładna pogoda, na drogach częściej dochodzi do wypadków. Policyjne statystyki mówią, że przy dobrej pogodzie czujność kierowców zostaje w jakiś sposób uśpiona. Doskonale to pokazują policyjne statystyki oraz dane z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Polecamy Państwu ten artykuł. Sejm tymczasem przyjął ustawę znoszącą opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo i wprowadzającą zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Zniesienie opłat dotyczy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Zabrania się kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu. Zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, które będą te pojazdy wysyłać różne sygnały błyskowe, a w zasadzie żółte. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, wprowadzony przepis ma za zadanie ograniczenie zachowań negatywnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, takiego jak blokowanie lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Ciekaw jestem, czy państwo pochwalają tę decyzję, czy państwo są przeciwni. 2 2 7 3 nasz numer do dyspozycji. To teraz jeszcze coś, co zna każdy, bo komiks Tytus, Romek i Atomek to jest taki kanon. Klasyk. I klasyk. Papcio chmiel oczyma i w opowieściach jego dzieci. Taka książka ukaże się. Książka, którą napisała Karolina Prawęcka. No i w tej książce zatytułowanej Papcio chmiel udomowiony dzieci artysty już niestety nieżyjącego, czyli Monika Chmielewska-Leman i Artur Chmielewski opowiadają o tym, jaki był ich tata, Papcio chmiel. Zresztą same dzieci to też są nietuzinkowe postaci. Między innymi córka Monik jest po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na przykład zajmuje się gobelinami, czyli tutaj ta artystyczna dusza jest realizowana. Natomiast syn Papcia chmiela z kolei pracuje w Stanach Zjednoczonych, jest z tego co wiem inżynierem, naukowcem i między innymi podbija kosmos. Także w tej książce znalazło się sporo takich historii nieznanych, które ukazują Papcia chmiela jako taką, znaczy z perspektywy domu, prywatny obraz, intymny obraz, ojciec, mąż, człowiek wielu pasji. 22 minuty po godzinie 6. Cztery i pół minuty po godzinie 6:00 i pora na trójkę. Państwo wyjeżdżają na drogi powoli. Zaczyna się zagęszczać ruch. Jak wygląda sytuacja? Będziemy sprawdzać oczywiście Radio Nawigator. Już niedługo, czyli pierwszy raport z drugi ulic. No ale też będzie sport, będzie też prognoza pogody. No i serwis trójki przede wszystkim. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. We'll be right back. wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, patrz, patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ania, a dla ciebie co jest ważne? Poczucie bezpieczeństwa, dbanie o środowisko. No i jeszcze oszczędności, co? A wiesz, że teraz możesz się na to wszystko umówić z Tauronem? Z Tauronem? Tak, jeśli wybierzesz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów. I możesz wygrać nawet 2,5 tysiąca złotych, a to jeszcze więcej korzyści. Umówmy się na to, co dla ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl / umówmy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Na zegarze już 6.30, czas sprawdzić, co na drogach. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Już 6.30 i już niewielkie korki. Takie mamy na Mazowszu, na S8, na obwodnicę Warszawy, na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Kierowcy zwalniają, jak zwykle zresztą, przed mostem Grota w okolicach węzła Łabiszyńska. No i niewielka kolejka utworzyła nam się na śląskim odcinku A4 do punktu poboru opłat Mysłowice, na jezdni w stronę Katowic. Dalej, gdy już miniemy te bramki, zwalniamy też w okolicach węzła Brzęczkowice. Ten węzeł jest już remontowany od jakiegoś czasu. W tej chwili zamknięty jest zjazd z S1 na 4 dla kierowców jadących od strony Łodzi, a w kierunku Katowic. Objazd poprowadzony jest łącznicami wewnętrznymi, jak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Węzła Brzęczkowice. No i jeszcze spowolnienia mamy na wysokości Gliwic na A4, gdzie też mamy remont węzła w Gliwice Ostropa i tutaj również jest zmieniona organizacja ruchu. Poza tym na razie w miarę spokojnie. Radio Nawigator Trójki. I oby tak było, trzymam kciuki oczywiście za bezpieczne podróże. Teraz czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Recep Tayyip Erdoğan, prezydentem Turcji na kolejną kadencję, wygrał wybory w drugiej turze, pokonując kandydata opozycji Kemala Kılıçdaroğlu. Wygranej pogratulował Erdoğanowi prezydent Andrzej Duda. Przypomniał również o stuleciu podpisania traktatu o przyjaźni między Polską a Turcją. Gratulacje popłynęły także zza oceanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, gratulując Erdoğanowi zwycięstwa, podkreślił jednocześnie, że spodziewa się dalszej współpracy w NATO i wyzwaniach globalnych. Nad ranem ukraińską stolicą wstrząsnęły wybuchy, poinformował na telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Dodał, że w pobliżu Kijowa zestrzelono rakietę. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Był to już 15 rosyjski atak na Kijów w tym miesiącu. Poprzedniej nocy Rosja dokonała największego z dotychczasowych nalotów na ukraińską stolicę, w rezultacie którego jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Nie ma nic bardziej świętego od polskiej ziemi, mówił premier Mateusz Morawiecki w Starej Błotnicy na Mazowszu podczas obchodów niepodległościowego ruchu ludowego. Szef rządu zapewnił, że władze będą robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Dlatego, że jest święta, dlatego, że jest Polska, dlatego, że jest naszą dumą, podstawą naszej siły i naszej niepodległości. Podczas uroczystości wręczone zostały m.in. odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa. Dwie osoby zginęły, a dwie zaginęły w wypadku na jeziorze Maggiore w Lombardii na północy Włoch. Podczas gwałtownej burzy wywrócił się tam mały statek turystyczny. Na pokładzie było ponad 20 pasażerów i członków załogi. Wszyscy wpadli do wody, wzywając pomocy. Alarm podniosła załoga innej jednostki przepływającej w pobliżu. Około 20 osób udało się uratować. 5 z nich trafiło do szpitala. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. 2-1 to bilans naszych tenisistów pierwszego dnia wielkoszlemowego Roland Garros. Swoje mecze wygrali łatwo w dwóch setach Magdalena Fręch z Chinką Shuai Zhang i z poważnymi kłopotami po 5-setowym boju Hubert Hurkacz z doświadczonym Belgiem Davidem Goffinem. Niestety w 3 partiach już w pierwszej rundzie Magdalinette przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez. Posłuchamy wymienionej w pierwszej kolejności rudowłosej łodzianki. Staram się rozwijać, staram się, żeby każdy turniej był zagrany coraz lepiej, żeby jednak ten progres było widać i sama widzę po sobie, że jestem już inną zawodniczką niż byłam jeszcze na początku tego roku. Mówiła Magdalena Fręch. Dziś w akcji zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Mołdawianka z hiszpańskim paszportem Krystyna Bucza. Ze spraw piłkarskich Fortuna pierwszej lidze o niemiłą niespodziankę dla kibiców Wisły Kraków postarali się ich pupile. Przegrali 1-2 u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, mocno komplikując sobie ewentualny awans do PKO Ekstraklasy. Zdaje sobie z tego sprawę trener Białej Gwiazdy Radosław Sobolewski. Stanęliśmy się przed olbrzymią szansą, aby skoczyć na te miejsce dające bezpośredni awans. No i niestety nie udało się dzisiaj tego zrobić. Zdobyliśmy bramkę dość szybko i z mojej perspektywy zabrakło właśnie tej drugiej bramki, bo przy stanie 1-0 mieliśmy swoje sytuacje. Mówił Radosław Sobolewski. Wisła na kolejkę przed końcem rozgrywek jest trzecia z jednopunktową stratą do ruchu Chorzów. W piątek awans zapewnił sobie ŁKS Łódź. W Premier League do grona spadkowiczów dołączyły Leeds i Leicester. Pewny tytuł Manchester City w ostatnim meczu sezonu pozwolił sobie w Londynie na porażkę 0-1 z Brentford. A Liverpool też na wyjeździe hokejowo 4-4 zremisował ze zdegradowanym Southampton. A propos hokeja, to mistrzami świata zostali Kanadyjczycy. W meczu finałowym elity 5-2 pokonali Niemców. Wcześniej w meczu o brązowy medal Łotwa po dogrywce 4-3 ograła Stany Zjednoczone. Na zakończenie zaglądamy pod kosz. Od wczorajszego wieczora znamy drugiego finalistę Energa Basket Ligi Panów. To King Szczecin. 79-76 ograł na wyjeździe Stal Ostrów Wielkopolski i wygrał półfinałową rywalizację 3-1. Mówi kapitan Kinga Filip Matczak. Na pewno nie należało to spotkanie do najłatwiejszych, bo z przewagi, którą zbudowaliśmy w pierwszej połowie, tak naprawdę Stalówka wróciła do gry. Kibice nieśli ją, ale dla nas to nie jest dzisiaj istotne. Dla nas jest zwycięstwo, które odnieśliśmy, te cyferki, to jest coś, co jest teraz na boku. Cieszymy się z tego, co zrobiliśmy i gramy dalej. Mówił Filip Matczak. Finałowym przeciwnikiem Kinga będzie broniący tytułu Śląsk Wrocław, lepszy w półfinale od Legii Warszawa. Dzisiaj wszędzie pogodnie, jedynie na północnym wschodzie i na Kujawach możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15-16 na Wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków północnych, a jeśli chodzi o burzę, o której wspominał Radosław po godzinie 8, proszę Państwa, to rzeczywiście około godziny 16 istnieje taka możliwość, ale jest ona nikła, moim zdaniem. Trójka. Program trzeci. Ja w temacie wyprzedzania pojazdów ciężarowych niby fajny pomysł. Są plusy i minusy. Plus jest taki, że jadąc osobowym samochodem nie najedziemy na tył ciężarówki, która nagle chce wyprzedzić o 3 km wolniej jadącą drugą ciężarówkę. No ale z drugiej strony ktoś ma na przykład kaganiec w ciężarówce na 80 km. Wszyscy będą musieli się wleć. No i są plusy i minusy takiego rozwiązania. To jest to dosyć dyskusyjna sprawa. Czy pozwolić, czy zabronić? I faktycznie 2-2-7-3 można się do nas odzywać. Bardzo prosimy o telefony. A ja oczywiście mówiłem o godzinie 6, ale powiedziałem 8. No ale cóż, 24 minuty pozostały do godziny 7, żeby nie było wątpliwości. O 8 też powiem o burzach, to obronię trochę. 29 sytuacji. Dzień maja, proszę Państwa, poranek. Dziś są imieniny mojej córki. Pracuję w wojsku. Dla Magdaleny wszystkiego najlepszego, no i niech w tym wojsku tymi chłopami trzęsie, bo jak wiem, to ona trzęsie nawet swoim chłopem. Wszystkiego najlepszego. W takim razie nie będziemy wchodzić tutaj w konflikt z panią Magdaleną, jeżeli ciekawe, tak pani Magdalena trzęsie wszystkimi. Ciekawe, co to oznacza, że trzęsie. Będziemy mili, życzliwi, serdeczni. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać dziś sam, chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję, mimo tylu ran, i znów do góry głowę. Na trójkę. Stop. proszę Państwa, dobre informacje o poranku. Okazuje się, że tak jak szwajcarska kolej jest bardzo punktualna, podobnie możemy powiedzieć o naszym narodowym przewoźniku lotniczym. W Europie LOT wykazał się gigantyczną punktualnością, notując przy tym najlepszy wynik w 2023 roku. No i wylądował. Tak wynika z raportu przedstawionego przez firmę zajmującą się globalnymi rozkładami lotniczymi. Polskie linie uzyskały wskaźnik punktualności na poziomie prawie 90%, realizując w kwietniu łącznie 8100 lotów. LOT dość wyraźnie wyprzedził hiszpańską Iberię, która miała 87,5% niespełna punktualności. Ostatni stopień podium zajęła linia norweska. W 2023 roku LOT zanotował ten najlepszy wynik pod względem punktualności połączeń. Z tego oczywiście się cieszymy. W marcu loty narodowego przewoźnika znalazły się na drugim miejscu zestawienia. W styczniu linia zajęła piąte miejsce w Europie z wynikiem 87,5%, także bardzo wysoko. Sirium podał również dane na temat punktualności lotnisk na całym świecie. Wśród dużych portów najlepszy wynik uzyskał El Dorado International Airport w stolicy Kolumbii, Bogocie. Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej rodziny. Passenger Stanisław Paluch, please world wars world. Thank you. To w takim razie nie wypada nie zapytać o Państwa doświadczenia. 2 2 i 7 3. Thank you. W takim razie czekamy na telefony. 14 minut do 7. Sana i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Teraz za 10 minut siódma. No takie Eldorado to sobie pewien motocyklista urządził. Ponad 35 tysięcy złotych mandatu dostał motocyklista, który w Pasłęku w województwie warmińsko-mazurskim złamał kilka przepisów naraz. Mundurowi dostrzegli 27-latka, kiedy poruszał się dość dynamicznie. Ta brawurowa jazda sprawiła, że postanowili go zatrzymać. Ten jednak nic sobie z tego nie zrobił i aby uniknąć kontroli przyspieszył. Przez chwilę w terenie zabudowanym jechał prawie 200 km na godzinę. W trakcie wyprzedzenia auta w niedozwolony sposób. Po kilkunastokilometrowym pościgu za motocyklistą mundurowym udało się go zatrzymać przed jego własnym domem. Na miejscu okazało się, że nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu. Oprócz mandatu w wysokości 36 500 zł dostał też 200 punktów karnych. Grozi mu do 5 lat więzienia. Czyli myślał pewnie, że jak dojedzie do domu i już wejdzie na posesję, to policja nic mu nie zrobi. Trochę jak GTA, prawda, że człowiek wyjeżdżał do garażu i pościg przestawał obowiązywać. Ciekawe, kto zapłaci za ten mandat. And I

Wow, laptopy, karty graficzne i tyle gier. Czyli pomysły na Dzień Dziecka też mają, co? Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego sprzęt komputerowy w super cenach i z wygodną płatnością Allegro Pay.